السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تندليا نكسته قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنبات نكسوما كتك سورة يوسف. Leo tunaanzia aya ya 30. Baada ya Zuleika kuambiwa ni mume wake amheshimu Yusufu, amtengenezee makazi, hatimaye ikafikia akampenda Yusuf na akamlazimisha kufanya tendo la fahisha, tendo la zinaa. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala akamuhifadhi nabii wake, na Zuleika akaumbuka mbele ya mume wake na akadhalilika, bali ushahidi ukatolewa ni mtu kutoka familia yake au kutoka katika jamaa yake, kwamba iangalieni kanzu yake ikiwa imechanika kwa mbele, basi jueni Yusuf ni mkosa. Lakini kama imechanika kwa nyuma, jueni kwamba Zuleika ni mkosa. Ilipoangaliwa kanzu ikaonekana imechanika kwa nyuma, hapo ikagundulika kwamba Zuleika yeye ndiye aliyekuwa akimtamani Yusufu na akimtaka Yusufu kinyume na sheria. Habari zikavuja katika mji, wanawake wa mjini wakawa Zuleika ndiyo gumzo, wakaanza kunung'unika na kusengenya. Habari hiyo pia Allah alizungumza, ndio akasema subhanahu wa ta'ala, waqala niswatun fil madina, wakasema wanawake katika mji ule. Huu mji jamani ni mji wa Misri, huu hapa ni Misri sasa. Katika miji ambayo ni mikongwe ya zamani, ni mji wa Misri, na ndio maana ulitajwa katika Qur'ani takriban mara tatu, mji wa Misri. Allah asema wakasema wanawake katika mji, yani ule mji wa Misri, pale mjini wakawa wanazungumza maneno, wanaeneza huku na kule, imra'atul azizi turawidu fataha. Ni ajabu iliyoje hii na udhalili kwamba mke wa mheshimiwa amtamani mtumishi wake, mke wa mheshimiwa, mke wa waziri amtamani mtumishi wake, mjakazi wake, mtumwa wake. Kad shaghafaha hubba, hakika huyu mwanamke amesalitika kimapenzi. Yaani ameoza kwa lugha ya kwetu. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, sisi tunaona huyu mwanamke yuko katika upotevu wa wazi kabisa, amepotea huyu. Kama yafikia yeye huba yake yote ampenda mjakazi wake, ampenda mtumishi wake, lanaraha fi dhalalin mubin, si twamuona hivyo kwamba kapotea upotevu wa mbali wa wazi. Hizi habari Bi Zulekha akazisikia, alipozisikia zikawa zinamuuma sana, akafikiria akaona hawa hawajapatwa ni kilichonipata mimi. Ndio maana wasema haya maneno. Sasa wacha mimi niwakomeshe, wamuone huyo aliyenifanya mimi mpaka nikapagawa kwa ajili yake, tuone wao watafanyaje. Allah sema falamma sami'at bimakrihinna, Zulekha aliposikia masengenyo yao, jinsi wanavyomsengenya, arsalat ilayhinna, basi aliwataka, aliwapelekea ujumbe waje pale kwake. Lakini lengo na madhumuni aweze kuwakomesha wao hawajui. Wa atadat lahunna muttaka'a, akawaandalia sehemu za kukaa vizuri na kuegemea, yani kama vile mazulia ambayo yametandikwa vizuri, alafu yana mito ile ambayo kwamba imejengwa kwa saizi ya chini. Nyumba nyingi za matajiri wanajenga namna hiyo, wanaweka kama vile viegemezi vya kuegemea, na pilo pia ndogo ndogo zinakuwepo, kubwa kubwa na nini, nyingine midogo, una kama kiti hicho unaweka kwenye kwapa, unaegemea, unaweka kwenye kichwa. Nyumba nyingi za Waarabu wanajenga namna hiyo, wanaweka vitu mutaka. Huku kwetu ndio watu wanaweka makochi makubwa na meza, lakini nyumba nyingi za Waarabu wanaweka mutaka, yani ni kitu kama vile makochi lakini yaliyo chini kabisa. Allah sema baada ya kuwawekea haya makochi na nini, viti vya kuegemea, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, kisha kila mmoja akampatia kisu, kisu ambacho kimenolewa vikali, kinakoa kweli kweli, kikikugusa tu kinakukata. Kisa alikuwa wakati huo ameshamwandaa Yusuf. Waqalat ukhruj alayhinna, waqalat ukhruj alayhin, akasema kumwambia Yusuf, haya watokezee hapo mbele. Yusuf akawatokezea, anakaona hili ni sahali kwake kuliko lile la zina, kabidi amtii katika hili, akatoka pale mbele. Tena baadhi ya riwaya zinasema alitoka wamuone kwa mbele, kisha akamwambia rudi wamuone kwa nyuma. Na akafanya hivyo, baadhi ya riwaya zinasema hivyo, ili waweze kumuona uzuri wake kwa mbele na wamuone uzuri wake kwa nyuma. Je, watavumilia? Na hapo ndio kashawaandalia machungwa yale, matufaha, machenza, mautoroja, machenza na nini, kawaekea vitunguu tunguu, kawaekea pale. Tena ni baada ya kula, Ibn Kathir asema ilikuwa ni baada ya kwamba washakula, sasa kila mmoja amenya pole pole ili ajazie, ashushie, sio? Falamma ra'aynahu, walipomuona na ule uzuri wake aliyokuwa nao. Baadhi ya ulama wanasema Yusufu alipewa nusu ya uzuri, yani Nabi Adam kwa kuwa aliumbwa ni Allah tabarak wa taala kwa mkono wake, alikuwa na uzuri kamili ambao hakuna mtu mzuri zaidi kushinda Adam, lakini Yusuf akapewa nusu ya uzuri wa babake. Baadhi ya riwaya zasema hivi, baadhi zasema Muhammad alipewa uzuri kamili, Yusuf akapewa nusu. Baadhi ya riwaya zinasema Yusufu alipewa nusu ya uzuri, uzuri uligawiwa mara mbili. Nusu moja akagawana Yusufu na mamake. Nusu nyingine ikapewa umma mzima wa Mtume Muhammad. Basi kuna riwaya nyingi zimezungumza hapa. Lakini ala kulli. Baada ya kuwatokea akbarnahu. Ha? Waliona ni kitu kikubwa mno kabisa kabisa, kwa sababu hawajapatapo kumuona mtu mzuri wa namna ile. Kama mnavyojua yule mtoto tokea ni mdogo alikuwa ni mzuri na anapendwa. Na alipokuja tu akanunuliwa ni mfalme, akawa yuishi ndani ya nyumba ya mfalme, hata kitoki ovyo ovyo. Si kama watumwa wengine. Kwa hivyo wao walipomuona sasa ni mkubwa, akbar nahu. Jambo lake wakalikuza, wakaliona huyo ni binadamu kweli huyu? Hapana, huyo si binadamu. Huyo atakuwa ni malaika. Allah asema akbarnahu, jambo lake wakalikuza, wakalifanya ni kubwa kabisa. Na wakashikwa na mbutwaa na mshangao, huku wanamenya machungwa yale, wakatana aidiyahunna. Kwa hiyo wakawa wanakata mikono yao, au hawajijui, afikiri mtu amenya chungwa kule, kumbe akata mkono. Wakatana aidiyahunna, wakakata mikono yao. Wakulna, kisha wakasema hasha lillah, tunajilinda na Allah, sisi huyu si mtu. In hadha illa malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa ni malaika mtukufu. Huyu si mwanadamu, ni malaika mtukufu huyu. Hapo Zulekha akawanyanyukia sasa, naye anajigamba mbele yao. Kalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, sasa mimi kumpenda mtu wa namna hii, mzuri namna hii, kila siku niko naye ndani ya nyumba, aenda na kurudi, nilikuwa mwanilaumu nini? Nyinyi kumuona mara moja tu akili zenu zimeruka na mikono mmeikata mpaka mmemtoa kwenye ubinadamu, mwampeleka kwenye viumbe vingine vilivyoumbwa na nuru, malaika, sio? Mmepagawa na kumuona mara moja nyinyi. Je, mimi namuona kila siku? Kwa hiyo hii ilikuwa ni mubarirati ili asilaumiwe, kwamba yeye kumpenda Yusuf ilikuwa ni haki. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, basi huyu ambaye nyinyi mmemuona mara moja tu mkapagawa, mkakata mikono yenu na nini na kumpeleka kwenye viumbe vingine, huyu ndiye aliyekuwa nyinyi mtumwa naye mwansengenyo. Wala kadra watuhu an nafsihi, sasa nasema hivi, ni kweli nimemtamani. Ni kweli nimemtamani katika nafsi yake, mimi nifanye naye vitendo. Fastasam, lakini akakataa. Wala illa miyafal ma amuruhu, na kama hatafanya ninavyomwamrisha, la yusjananna, nasema atafungwa jela. Yani bado hajakata tamaa, ndipo adhihirisha wazi atafungwa jela. Wala yakuna min as-saghiri, na atakuwa ni katika watu wadhalili, wanyonge, wa chini. Hapa si mimi namheshimu, namtukuza, nampenda na nini, nampa atakazo, nguo atakazo, vyakula atakaje, mimi nampa. Ana manzila, anatewa. Lakini akinikera, akikataa, huyu nitamfanya chini ya walio chini. Dalili bimaana ataingizwa jela. Jela kuna kipindi fulani, kuna chata mijeledi na kuwepo vyakula vya jela, mtihani, mara mwenda kuvunja mawe na mfano wa vitu kama hivi, mara mwalima, ha? Temu nyingine jela mnakuwa na wababe, chakula chako wewe pia kwambia umpe yeye mtu. Ah? Sasa huu sio dalili. Kala Yusuf akasema Rabbi, e Mola wangu mlezi, asijunu ahabu ilaya mima yad'una ilay. Mimi kuingizwa jela, jambo hilo linapendeza sana kwangu mimi. Ni afadhali niingie jela kuliko haya ambayo ananiitia huyu mwanamke. Na maana akakubali kwenda jela. Wa illa tasrif anni kaidahunna, na kama hutoniondoshea vitimbi vyao hawa wanawake, asbu ilaihinna, nitamili kwao. Mimi ni mtu mwanadamu na roho, mimi sijiwati, nitamili kwao mimi, alafu nitahasirika, nitapata hasara nikiwa moyo umenishinda nimemili kwao. Maana baada ya pale ilikuwa si Zulekha tena, ni wote sasa, kila mmoja anapapia mpate yeye. Ndiyo akasema, ewe Allah, kama hutoniondoshea vitimbi vyao, si vitimbi vyake Zulekha pekee, vitimbi vyao, sasa asbu ilaihinna, mimi nitamili kwao. Wa akum min aljahilina, na hapo nitakuwa ni katika watu wajinga sana. Vipi usiwe mjinga wakati mbinguni umeandikwa ni nabii, ardhini umeandikwa ni mzinifu? Bila shaka takuwa mjinga. Fastajaba lahu rabbuhu, Mola wake akamkubalia maombi yake yale. Fasarafa anhu kaidahunna, akamwondoshea vitimbi vyao. Innahu huwa samiu alalim, hakika Allah ni msikizi au msikivu na mjuzi. Tukomee hapo kwanza. Zinakuja hizo zote moja baada ya nyingine, na utaratibu wake na ufasaha wake. Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala ametuwekea kichwa cha habari kinachosema wusulul khabari ila niswatil madinati wa makidatuhunna bi Yusufa, kufika kwa habari ya Zulekha kwa wanawake wa Madina. Wanawake wa Madina bi maana wanawake wa pale mjini Misri, sababu mji wote mkubwa unaitwa Al-Madina. Wa makidatuhunna bi Yusufu, na vitimbi vyao wote kwa Yusuf. Wale jamaa waliotunga ile klipu ya Yusuf walipofikia hapa, wanadai wanawake ilikuwa si wameshajua romu ya Yusuf ilipo, basi wanaenda kila mmoja na kitambara chake ankashifu na nini, akifika ampelekea Yusuf zawadi. Yusuf anavichukua na kutia kwenye zubada. Ndivyo walivyoekiti, lakini haya mambo hayo ni vionjo onjo tu ambavyo wamevieka kwa ajili ya kuingiza chumvi kwenye kile kisa. Katika visa kama hivi ambavyo kama vinazungumza ni Qur'an, utakikani uongeze chumvi bwana. Ah? Sababu hizi si kama story za watu wengine. Hii si pa ukapakawa, si ngano hizi za kale. Ah ah. Hii ni Qur'an sio? Eh. Kwa hiyo wakawa niingiza vionjonjo kama hivyo. Ibn Kathir asema yukbiru ta'ala, atupa habari hapa Allah mtukufu, anna khabara Yusufa wa mraati al-azizi shaa fi al-Madina, kwamba habari ya Yusufu na yule mwanamke wa yule waziri ilienea katika mji wa Madina. Wa hiya Misru, Madina hapa sio Madina mji wa mtume kule, Madina ya Makka na Madina Misri ndio inazungumziwa hapa. Hata tahadatha bihi nnasu, mpaka kafikia ndiyo gumzo. Ah, wakawa watu wanaizungumza habari hiyo tu. Ndio Allah asema Wakala niswatun fil Madina. Wakasema wanawake katika mji wa Misri. Yani mithlu nisa'il kubara wal umara. Mfano kama wanawake wale watu wakubwa, viongozi, wanawake wenye vyeo, waume zao wana nafasi katika serikali, wa maila dhalika, wanawake wa matajiri. Wakawa wanaozungumza, Zulekha ametudhalilisha sana. Sio wale wanawake wa chini, na yeye pia alivyoita aliwaita hao hao waliokuwa na mansibu na daraja na jeo katika nchi ya Misri. Kwa wakati ule yunkiruna ala mraati alazizi, wote wanamsema vibaya mke wa mfalme, kwamba kitendo alichokifanya ni kitendo kiovu. Ha, mke wa waziri, wa huwa alwaziru, na mume mwenyewe ambaye alikuwa kwa mwanamke huyu alikuwa ni nani? Ni waziri. Wayaibu na dhalika alaya, kwa hiyo wakawa wao wanakiaibisha hiki kitendo, kwamba ni kitendo cha aibu na udhalili mtu uliye na cheo namna hii, kwamba wewe umekufa kimapenzi kwa mjakazi wako, tena mtumwa aliyenunuliwa ni mume wako sokoni tu. Vipi wewe? Basi wakawa wanamsema vibaya mwenzao. Wanasemaje? Imra'atul azizi turawidu fataha. Ah! Jamani, mke wa waziri amempenda kijana wake, an-nafsihi, nafsi yake, aituhawilu gulamaha, anajaribu kumbadilisha mawazo kijana wake ili afanye naye tendo la zina, an-nafsihi, watadiruhu ila nafsiha, anamuita kwenye nafsi yake waweze kufanya tendo la zina, kada shaghafaha hubba. Bila shaka huyu mwanamke huyu amefanyani? Amekufa kimapenzi, sio? Ay qad wasala hubbuhu ila shighafi qalbiha, yani mapenzi yake hayo kwa huyo mjakazi wake yamefika kwenye ile ngozi ya moyo wake, ndio yameufunika moyo uko chini, alafu mapenzi ndio yameuzunguka ule moyo. Ameoza hamza sana asema wa huwa khilafuhu, imekuwa yale mapenzi ndio kama mfuko wa ule moyo. Moyo uko hapo ndani, mapenzi ndio yamezunguka. Qala Ad-Dhahhak 'ala Ibn Abbas ash-shaghafu, akifasiri neno shaghafu Ad-Dhahhak pokea kutoka Ibn Abbas kwamba ash-shaghafu ay al-hubbu al-qatil, ni penzi la kwamba mtu amekufa kabisa. Jasa anasema amekufa huyo, penzi lenye kuua. Ya mtu anapenda paka anaona afadhali yake kuliko kumkosa mwenza wake, sio? Ndio penzi hilo sasa. Sema al-hubbul qatil, mapenzi yenye kuua. Washarfu washa'fu bil ayn duna dalika, yale ya chini kidogo ya hapo. Washighafu hijabul qalbi. Shighafu ni ile stara ya moyo. Yaani hijabu maana ya kile kilicho kilichofunika moyo, kijingozi chembamba kilichofunika moyo, moyo uko hapo ndani, kinaitwa ashira. Kwa hiyo mapenzi yake yalikuwa yamefika ndani ya moyo mpaka yamefunika. Wakasemaje? Inna lanaraha fi dalalin mubin, sisi tumuona huyu mwanamke yuko katika upotevu wa wazi. Ai fi sani'iha hadha min hubbiha fataha, vitendo vyake hivyo ya kumpenda kijana wake, wa murawadatiha, na yeye kumtamani iyahu huyu kijana wake, bana Yusufu an nafsi, katika nafsi yake huyu, mahala alipofika ni mahala pabaya katika mapenzi. Falamma sami'at bimakrihinna, aliposikia masengenyo yao hayo na vitimbi vyao hivyo na uvumi wao huo, kala ba'dhuhum biqaulihinna, baadhi yao wakasema katika watu wa pale mjini, wakinukuu maneno ya hawa wanawake, sasa dhahaba alhubbu biha, mapenzi yameondoka na huyu mwanamke, mpaka hapo alipo hasikii wala haoni. Waqala Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq asema, bal balaghahunna husnu Yusufa, bali iliwafikia wao uzuri wa Yusufu, fa ahababna an yarainahu, nao pia wakataka wamuone. Ani baada ya kuambiwa ile tuhuma ya Zulekha, wakasema sasa kwani huyo mwana huyo mvulana huyo ana uzuri wa vipi huyo mpaka Zulekha hampende? Ebu nasi tumuoneni, tunataka tumuone nasi. Basi walivyotaka wamuone, fakulna dhalika liyatawassalna ila ru'yatihi wa mushahadatihi, wakasema hayo maneno ili waweze kufanyiwa mambo, waweze kumuona nao. Fainda dhalika arsalati ilayhinna, hapo ndipo Zulekha akawatumia ujumbe waweze kuja kuhudhuria nyumbani kwake, kaanda kitu kama kijiwalima fulani pale ili waweze kumuona Yusuf. Ai da'atuhunna ila manziliha, aliwaita wao nyumbani kwake Zulekha, litubayifahunna, ili aweze kuwapa kama ugeni, wao wawe ni wageni kwake. Wa atadat lahunna mutaka'a, kisha akawaandalia vitu vya kuegemea, vitu vya kuweka shavu mtu kama akachoka pumzike, akawaandalia. Qala ibn Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wal Hasan al Basri wa Sudi wa ghayruhum, hao ndio wataja wote hao, wamesema maneno ya kufuatayo: huwa al majlisu al mu'addu fihi mafarishu, ni sehemu ya kuketi ambayo imeandaliwa, pamewekwa firash, yani kama vile magodoro na nini na mito pilo zile, yamewekwa pale ili mtu akikaa, tunasema yao ni wanawake wa kifalme, kwa hiyo wakaandaliwa sehemu za namna hiyo. Wa mahadun wa taamu, mahadu bi maana alwisada, pilo, taamu na vyakula, kadhalika wakaekewa na matunda, lakini hayajamenywa, vikaletwa visu tu ambavyo vimenolewa kweli kweli vyakoa. Asema fihi ma yuqta'u bisakakini, katika hivyo vilivyoandaliwa kuna vile ambavyo vinakatwa na visu, min utrujin wanahui, kama vile machenza na machungwa na mfano wa vitu kama hivyo. Walihadha qala ta'ala, vitungua vijatajwa, yani hapa ni vitu ambavyo unamenya unakula. Walihadha qala ta'ala, kwa ajili hiyo Allah hapa akasema, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, kisha akampa kila mmoja, akampa kisu. Wakana hadha makidatan minha, ilikuwa hivi ni vitimbi vyake Zulekha, wenzake hawajajua kunaendelea nini. hawajajua kama wametoa visu ili waje wajikate. Aa, wao waliona apewa visu ili wamsaidie kumenya matunda na nini basi. Habari za kumuona Yusufu ni vile vile, wakati labda yuko pale mtoto akiwa nyumbani, mara ambapo kalifaiki nani, watamuona tu, sio? Hawajajua kwamba wametegwa, huu ni mtego. Hawajajua hilo, yani hawajamstukizia pale. Wa muqabalatan lahunna fi ihtiyalihinna, lakini pia hii ilikuwa ni hila aweze kuwalipiza kinyume vile walivyomsengenya na wao waweze kupatwa ni hili janga la kujikata. Ala ruqyatihi, pale watakapomuona. Waqala tukhruj alayhim, akasema sasa kumwambia Yusuf, haya toka mbele yao, watokee hapo. Wadhalika annaha kanat qad khabaathu, na hiyo ni kwa sababu Yusuf huyu mwanamke alikuwa amemweka mahala, amemficha fi makanin akhar, mahala pengine ambapo wao hawajamuona. Baadhi ya wale wale elfi wanasema wale wanawake walikuwa waangalia huku, Yusuf amefichwa huku. Kwa hiyo alipotoka akawa huku angalia huku huku wamenya nyuma nyuma. lakini haya msiyashiki haya, kwa sababu wale watu wamezijisha vitu vingi sana katika hili kana, unaelewana? Moja, lakini pia kingine ni marafiki. Na Imam Shafi anasema hajapata kuona watu warongo kama marafiki. Kwa hiyo mambo mengi ambayo wamezungumza pale si yazingatie, si yachukue. Chukueni haya tunakuambieni ambayo hayana ziada. Tayeb. وذلك انها كانت قد خبأته في مكان اخر فلما خرج الفتوك ورأيناه وكمونا اخبرناه وكلكوزا جambo lake وكمونا ni mtu mkubwa, mtu yani mkubwa wa cheo, sio jibonge la mtu, aa, yani ni mtu aliye na daraja na manzila, mtu mzuri wa kupindukia. Yani wao hawajapata kuona mtu mzuri kama yeye. Waraainahu, ili wakamuona, walipomuona akbarna, wakalikuza jambo lake, ay a'dhamnahu, walitukuza jambo lake, ay a'dhamna sha'nahu. Hiyo nimekuja sasa hiyo, wakalitukuza jambo lake, wa ajlalna qadarahu, na wakalifanya ni tukufu au ni mtukufu cheo chake. Wajaalna yuqatina aydiyahunna, hapo wakawa wanakata mikono yao, dahshan biruyatihi, kwa mshangao kwa kule kumuona kwao, kumuona yeye. Wa hunna yadhununna annahunna yaqta'na al-atrujja, wao wanadhani kwamba wanakata machenza, kumbe ni mkono ndio wanaukata. Ah, bisakakini, kwa vile visu vinachokoa. Walmuradu, malengo yake hapa, annahunna hazazna aydiyahunna biha, walikata visu vyao, walikata mikono yao kwa visu. Qalahu ghayru wahidin, yamezungumzwa na wengi, si mtu mmoja. Al-Imamu Tabari kananukuu hayo kwenye mjildi wa 16 ukurasa wa 76 mpaka 78. Waqad dhakara ghayru wahidin, na ametaja watu wengi, si mmoja wala wawili. Annaha qalat lahunna, kwamba yeye alisema kuwaambia wale wanawake, yani Zulaikha, baada ma akalna wa tabat anfusuhunna, baada ya alikuwa washakula nafsi zao zimetulia vizuri, thumma wadaat baina aidihinna uturuja, kisha hapo sasa ndipo akawaekea mbele yao machenza. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, kisha akampa kila mmoja katika wale akampa kisu. Kisha akawauliza, hala kunna fi nadhar ila Yusufa, je, katika nini kunaye anayetaka muone Yusufu? Kunna na'am, wakasema ndio. Fabaathat ilayhi ta'muruhu an ikhruj ilayhinna, akatuma mtu aende kumwambia Yusufu kwamba toka sasa waende. Wanasema wao pila kwamba alipewa sinia ile imejaa yale machenza na machungwa na nini, ambipeleka kule mbele za wanawake. Alafu Zulekha ameketi kwenye kiti, wao wanawake wako humo pembeni pembeni, amletee Zulekha ile na maana apite kati kati yao huku wanawake wanawake, ili wamuone akija na wamuone akirudi. Mtihani huu nao. Ha? Si mtoto hapo. Oho. Hapo amefikia utu uzima sasa, ni mtu anaoa. Fabathat ilayhi ta'muru an ikhruj alayhinna falamma ra'aynahu, walipomuona ja'alna yuqatti'na aydiyahunna, wakaanza kukata mikono yao. Thumma amaratuhu an yarji'a, kisha akamwamrisha tena Yusufu arudi. Liyaraynahu muqbilan wa mudbira, ili wamuone akiwa anakuja na akiwa ametoa mgongo anaenda, wamuone mbele na nyuma. Hakika huu ulikuwa ni mtihani. Basi farajaa, akarudi Nabii Yusuf. Wa hunna yahzizna fi aydihinna, hali ya kuwa wao wanakata tu mikono yao kwa kumwangalia Yusuf na ule mshangao na nini, wanajikata nyama kwenye mikono yao. Falamma ahasasna bil alami, walipohisi visu, mbona kama vyaingia visu, naye anamalizia kuondoka huko kumalizika huko, ha, ja'alna yuwalwilna, kila mmoja arusha kisu akidondosha huko, akiangalia mikono damu. Faqalat, hapo akasema sasa Zulekha, ha, min nadharatin wahidatin, ha, fa'altunna hadha, muangalio mmoja tu, mtazamo mmoja tu mlio mtazama Yusuf anakuja na kurudi, mmefanya haya, mmefikia mpaka mnakata mikono yenu majidamu, hamjielewi, hamjitambui, akili zenu zimewaruka. Bali mwasema si mtu ni malaika. Hapana, huyu ni mtu. Nitaka kukuonyesheni tu kwamba nyinyi mwanlaumu bure. Ha? Fa kaifa ulamu ana, sasa vipi mimi nalaumiwa mimi? Hivi ni nani katika nyinyi angeweza kukaa na huyu mtu miaka nenda miaka rudi nyumbani uzuri huu? Na ndiyo maana kuna mwanamke mmoja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliambiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akakae Eda kwenye nyumba fulani ya Abdullah ibn Umm Maktum. La, kuna mtu mmoja alikuja pale nyumbani alikuwa ni kipofu. Kisa nimekisahau kidogo, lakini ala kulli hali Mtume akaambia ingia ndani. Kaambia niingie ndani wakati ni kipofu hanioni? Akaambia kama hakuoni, je, wewe humuoni? Kwa sababu si mume tu yapenda, hata mke pia si yapenda. Kama yeye hakuoni sawa, je, wewe nawe humuoni? Sio unamuona? Kwani vipofu hawaoi? Si wanaoa? Kama yeye hajaona, lakini wewe mwanamke sio muona, mpaka ukampenda akakuoa, eh? Kwa hivyo Zulaikha akapata sababu hapa ya kuweza kujitetea katika farsha yake ile. Wale wanawake wakunna wakasema, hasha lillah, ma hadha bashara, sisi tunajilinda na Allah, kwa hakika huyu si mtu, in hadha ila malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa ni malaika, malaika mtukufu. Malaika mkarimu huyu. Thumma kunna laha, kisha wakasema kumwambia Zulaikha, wama nara alayki min lawmin ba'da hadha alladhi ra'aynahu, sisi hatuna haja ya kukulaumu tena wewe Zulaikha bwana, baada ya hili tukio tuloliona hatukulaumu tena. Haya, wakulaumiwa nani? Baada ya kupata nguvu na kiburi kwamba halaumiwi, akaona sasa ndio hapa hapa ndio nafasi hii, atataka hataki lazima akubali, na asipokubali na mweka jela, sisilaumiwi tena. لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريبا منه, kwa sababu hawa wanawake walikuwa hawajapata kuona mtu ambaye ana uzuri kama uzuri wa Yusufu au anayekurubiana na Yusufu, hawajapata kuona. Fa innahu alayhi salam, kwa ni yeye Yusufu zimwendea amani, kana kad u'tiya shatr al-husn, alikuwa kapewa nusu ya uzuri, kama thabata dhalika fil hadithi sahihi fi hadithi al-Isra, kama ilivyothibiti katika hadithi sahihi, katika hadithi za Isra, mtume alivyoenda Isra, anna rasulullah, kama mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, marra bi Yusufa, alipita kwa Yusuf alayhi salam, fi samai thalitha, katika mbingu ya tatu, qala, mtume asema, fa idha huwa qad untiya shatr al-husni, nikamkuta Yusufu alipewa nusu ya uzuri. Wa an mujahidi, kutoka mujahidi, an rabi'ata al-jurashiyi, kala, kasema, kusima al-husnu nisfaini, uzuri uligawanywa mara ngapi? Mara mbili. Fa u'tiya Yusufu wa ummuhu Saratu nisfa al-husni, Yusufu na mama yake Saratu wakapewa nusu ya uzuri. Yeah, alikuwa akiitwa Sara tu mama yake. Wa nisfu al-akharu baina sa'iri al-khalqi, na nusu nyingine iliyobakia ndio wakatoa viumbe wote. Riwaya ya kwanza hiyo. Wa qala al-Imam Abu al-Qasim al-Suhaili, Abu al-Qasim al-Suhaili yasema, maanahu أن يوسف كان على النصف من حسن آدم, يوسف لقوانا نصف يوزوري هل يوفي وآدم عليه السلام. فإن الله خلق آدم بيده, وسبب الله لمنب آدم كم كنواك على أكمل صورة وأحسنها, والصورة اللي يكملك بزوري سانا نوزوري واكي. ولم يكن في ذريته man yuwazihi fi jamalihi, na katika uzuri wake Adam hakuna katika watoto wake ambao walikuwa wanalingana naye katika uzuri. Falihadha qala haulai niswa, kwa ajili hiyo wale wanawake walisema, inda ruhiyatihi, walipomuona Yusufu, hasha lillah, qala mujahidu wa ghairu wahid, ay ma'adha Allah, tunajinina na nani? Na Allah. Ma hadha bashara, huyu si mtu, in hadha illa malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa ni malaika mtukufu mkarimu. Kala Zulaikha hapo akasema, fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, basi huyu ndiyo yule ambaye mlikuwa mkinilaumu kuhusu yeye. Takulu hadha mu'tadhiratan, asema hivi ili apewe udhuru katika kitendo chake kile alichokifanya. Ilaihinna, kwa wale wanawake. Bi anna hadha haqiqun an yuhabba li jamali, kwamba huyu mvulana huyu ni haki hasa kupendwa kwa uzuri wake alionao, basi hatakikana ni haki kumpenda wa kamali na kamilifu wake. Walaqad rawatuhu an nafsihi fastasama, na mimi kwa hakika nimempenda nafsi yake hasa nimeipenda. Fastasama ay famtanaa, lakini akafanya nini? Akakataa. Qala ba'dhum, baadhi yao ulama wasema, lamma ra'ayna jamalahu adh-dhahira, walipoona uzuri wake tu wa nje wa mwili, akhbarathunna bi sifatihi alhasana, ule uzuri wake wa mwili tu, basi wakapata habari, ukawapa habari na uzuri wake wa ndani ya moyo na imani yake. Wakaona huyu mtu ni mtu ambaye ni mtu mwema. Allati takhfa anhunna, uzuri ambao unajificha na wao, uzuri wa imani na moyo na nini na tabia njema, unajificha, si hawauoni. Lakini walipoona uzuri wa sura tu, wakagundua na uzuri mwingine ulioko ndani ya nini? Ndani ya moyo. Wa hiya al-ifatu ma hadha al-jamal, nako ni kule kujizuia na zinaa pamoja na uzuri wake alionao. Huyo ni mzuri hivi, lakini pamoja na hivi anakataa zinaa, tena anakataa na mwanamke mzuri tajiri ambaye ana kila kitu. Bila shaka uzuri wake si wa sura tu, huyo ana uzuri mpaka wa imani. Naona walivyohukumu, na ni sawa sawa kabisa. Thumma qalat tatawa'aduhu, kisha akasema yule mwanamke akimwahidi Yusufu viaga vibaya, wala illam yafal ma amuruhu, kama hatofanya ninayomwamrisha, la yusjananna, atafungwa jela, wala yakuna min asagirin, na atakuwa ni katika watu wanyonge walio chini kabisa wasio na thamani. Ili awe na thamani akubali. Hapo ndipo unaposoma ayati kama hizi ukaona ni afadhali ukose thamani kwa viumbe, lakini uwe na thamani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Qur'ani inasema wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwatii wengi watu wa viumbe wa ardhini hawa watakupotosha njia ya Allah. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Basi asema kama hatofanya nayo muamrisha, la yusjananna, atafungwa jela huyu, wala hakuna minasagirina, na atakuwa ni watu wa chini wadogo kabisa wanyonge. Fainda dhalika staadha Yusufu alayhi salam, hapo Yusufu alijilinda na uovu huu kwa Allah tabaraka wa taala, min sharrihinna, na shari zao, wa kaidihinna, na vitimbi vyao. Wakala akasema rabbi, e mola wangu mlezi, asijinu ahabu ilaya, kuingizwa jela mimi ilo linapendeza sana kwangu, mima yaduna ni ilaihi, kuliko haya anayoniitia huyu mwanamke, ay min alfahisha, kuliko nifanye uchafu nifanye zinaa, wa illa tasrif anni kaidahunna, na kama hutoniondoshea vitimbi vyao hawa wanawake, asbu ilaihinna, mimi nitamili kwao, ai in wakaltani ila nafsi, ukiniachia nafsi yangu bila kunichunga, falaita li minha kudra, sitakuwa na uwezo wa kujilinda na wanawake wote hawa, nitampanchi huyu, nitamkwepa huyu, lakini kuna mmoja tu atanivutia, halafu itakuwa ni mtihani kwangu. Wala amliki laha dharan wala nafaa, na wala sitaweza kumiliki madhara wala manufaa ya nafsi yangu mimi. Illa bihaulika, isipokuwa kwa uwezo wako wa kuwatika na nguvu zako wewe Allah. Anta almusta'anu, wewe ndio mwenye kuombwa msaada. Wa alaika tukulanu, na kwako wewe ndio watu wanategemea. Fala takilni ila nafsi, basi usinitegemeze mimi na nafsi yangu, kaniachia nafsi yangu tu, nafsi itanipoteza. Inna nafsa la amaratun bisui, kwa sababu nafsi inaamrisha mambo mabaya siku zote. Illa man rahima rabbuhu, isipokuwa yule aliyerehemewa ni mola wake. Kwa hivyo kama utaniachia mimi na nafsi yangu tu, nisikiliza nafsi yangu. Asbu ilayhinna, mimi nitamili kwao. Wa kum minal jahilina, na nitakuwa ni katika watu wajinga. Fastajaba lahu rabbuhu, mola wake akamuitikia dua yake. Allah. Wadhalika anna Yusuf alayhi salam, na hiyo ni kwa sababu Yusuf zimwendee amani. Asamahu Allah ismatan azima, Allah alimlinda na kumkinga, kukulinda kuliko kubwa kabisa. Wahamahu, akamlinda yeye. Famtana aminha, akakataa kufanya kile kitendo na yule mwanamke. Ashadda limtinai, kukataa kuliko kubwa kabisa, kugumu kabisa. Wakhtara sijina, bali akachagua jela, akachagua kufungwa jela. Ala dhalika, kuliko kufanya hicho kitendo. Wa hadha min ghayati muqamati alkamali, na hii ni katika ukomo wa daraja ya ukamilifu wa mtu. Annahu maa shababihi, kwamba yeye pamoja na ubarobaro wake, wa jamalihi, na uzuri wake, wa kamalihi, na ukamilifu wake. Tajuuhu sayidatuhu, tena anayemuitia hili jambo ni bosi wake. Wa hiya mraatun azizi, naye ni mwanamke wa mfalme Misra wa Misri. Wa hiya maa hadha fi ghayati aljamali, pamoja na hivyo ana uzuri wa ukomo, huyu mwanamke mzuri sana. Waljamali walriasa, uzuri kichanganya na ule cheo alicho nacho, walmali jazakallahu khair, qala walmali, na mali anazo, walriasa na cheo anacho, yani huyu mwanamke alikuwa naye si mchezo. Wayamtanu min dhalika, pamoja na vishawishi vyote hivyo, lakini Yusuf akawa anakataa. Wayakhtaru sijina, anachagua kuingia jela. Ala dhalika, kuliko kufanya hivyo hayo machafu. Khaufa minallahi wa rajaa thawabihi, kwa kumuogopa Allah na kutarajia thawabu zake. Shikeni vizuri mabarobaro hapo hapo, mwatakikanya mpazingatie vizuri sana hapo Sikutafuta Yusuf hapa, atafutwa yeye, sio Lakini Yusufu kwa kumuogopa Allah na kutarajia thawabu, asema mimi afadhali niingie jela bwana, lakini mimi sifanyi hivyo vitu. Hiyo ni tawakkul ya hali ya juu, na khaufu min Allah ya hali ya juu alionayo alayhi salam. Walihadha thabata fi sahihaini, na kwa ajili hiyo imethibiti katika sahihi mbili. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mjumbe wa Allah sala na salamu zimuendee, qala kasema, sab'atun, watu sampuli saba. Yudhilluhum Allah, watapewa kivuli ni Allah watu hao. Fi dhillihi, katika kivuli chake. Yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Katika hawa akataja imamun adilun, imamu muadilifu. Washabun nashaa fi ibadati llahi, na barobaro kijana ambaye amekulia yuko katika ibada za Allah. Warajulun qalbuhu muallaqun bilmasjidi, na mtu mwanamme ambaye moyo wake ameufungamanisha na msikiti. Idha kharaja minhu hata yauda ilayhi, akitoka pia na wasiwasi atakarudi msikitini mpaka atakaporudi ndio anapata utulivu. Warajulani tahaba fillah, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah. Ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wamekutana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili yake. Warajulun tasaddaqa bi sadaqati, na mtu aliyetoa sadaka akafaha akaificha hata la taala mashimaluhu ma anfakati yaminuhu, mpaka kuliani kwake mkono wako wa kulia haujui mkono wake wa kushoto haujui mkono wa kulia umetoa nini. Wa rajulu, na hii ni kuonyesha ni ishara kama anatoa kwa siri eh. Wa rajulun da'atuhu imra'a, na mtu ambaye ameitwa ni mwanamke katika kufanya zina. Dhatu mansibin wa jamali, mwanamke aliye na cheo na uzuri. Faqala inni akhafu Allah, akasema mimi ninamuogopa Allah. Wa rajulun dhakara Allah khalian, na mtu aliyemtaja Allah akiwa peke yake, kama ni msikitini, nyumbani kwake, amfanya dhikri Allah tabaraka wa taala na kumuomba. Fafadhat aynahu, basi macho yake yakabubujikwa ni machozi peke yake, hakuna aliyemuona. Hao ni watu ambao kwamba wataingia katika kivuli, siku ambayo haitakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Allah tabaraka wa taala. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'au al-ayati la yasjununahu hatta hin, kisha ikawadhihirikia wao baada ya kuona ishara fulani walizoziona kwamba huyo anatakana afungwe muda kidogo. Na hii ni kama nilivyoashiria jana kwamba wao walitaka wamfunge kidogo ili aonekane yeye ndiyo mkosa kule kukataa amri ya bosi wake, yeye ndiyo ni mkosa, bali angetii amri ya bosi wake. Lakini baadhi yao wanasema ilikuwa ni itifaki baina al-Azizi wa Yusuf. Yusuf alimpata Aziz akamwambia, sikiza bwana, kiwako amefikia kama ulivyopaona, na yeye anamtishia mimi na jela. Sasa mimi nasema hivi, wewe usiwe na wasiwasi, ile jela mimi ndio nitaenda kupumzika kule kuliko hivi vitimbi, wewe nipeleke hata muda kidogo aweze asinione, yani nitoke machoni mwake, acha niende. Nikifika kule nitapumzika pia na hivi vitimbi vya wanawake na nini. Maana al-Aziz ilibidi kwa kulinda nyumba yake afanye hivyo, na ni mshawara baina huwa baina Yusuf. Ni haya nayo pia hayajazungumzwa kwenye Qur'an, ni israiliyati za watu wameziweka. Lakini pia Ibn Kathir atalizungumzia hili katika aya ya 35 ambayo hii tutaikomea hapa na tutakuja kuanza nayo hii kesho insha Allahu tabaraka wa taala. Wa nas'alullaha alkarima an yanfa'ana bima samina, allahumma anna alhaqa haqa warzuqna tibaa, wa anna albatila batila warzuqna jinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.